Gdzie spisując umowę, nikt nie pyta się, gdzie mieszkasz. Zamiast wkapionych w ekran oczy odzyskasz trochę czasu i wzroku, święty spokój skorzystaj. Jebane nerwy, których brak nam, sam wiesz. Przez marihuanę, alko, ciągły rak, daj mi stres. Jeśli w nas ma to więź z tym, że żyjemy szybciej, to jak nie wierzysz tym, co widzą, przemysł w modlitwie. Przemysł bez ciśnień, ten świat bez komórek, zero minut przez miesiąc, no dwa albo dłużej. Bez zadłużeń, przy promocyjnych cenach, bez emocji, gdy rosną naiwnym zadłużenia. Wyobraź sobie życie bez kredytów i banków, załamania ludzi, które rosną przy franku. Nie potrzeba doradców, zapomnij, jaki kryzysowych pierdolonych wybawców zagoni. Jesteśmy zdolni i stać nas na wolność, w samej ironii odnaleźć świat, jak i godność. Żyjemy z klątwą, uzależnień na barkach, niby łatwo coś zmienić, jednak siły już brak nam. Nikt nie krzyczy przyzwyczajony do takich przygód. Obchodzi nas to, na co nie mamy wpływu. Nikt nie krzyczy przyzwyczajony do takich przygód. Obchodzi nas to, na co nie mamy wpływu. Ile warta przez biznes wycenia na rozrywka? Czy wartość jej poznasz po taniach i na piwkach, po gramach i używkach, po draniach i ich dziwkach? I chuj, że kamera prawdę zasłania dziś nam. Rozejrzyj się po ludzie, co chciałbyś w nich zobaczyć, jak sam bierzesz w tym udział, bez walki czy bez pracy, w myślach czarnych jak antracy. Nic nie przeczytasz tu, taki kraj, jakie wypłaty, z tlenem syf dotyka płuc. Wychodzę z domu, mam się bawić czy żalić? 20 lat to samo, bym coś spalił, jak talib, kto cię zabił? Spytam je wkrótce, Mojżesz, i co wtedy zrobię? Jebany uśmiech Colgate. Tu gdziekolwiek byś zawiesił wzrok, każdy chciałby zmienić ten śródmiejski tłok. Daj się oprzeć o ten mód, pozwól poczuć to słońce. Za te drobne, co na kasie kręci oszust w Biedronce. Znów zrobią sondę, co lubisz, co jesz. Wybierasz wieczór w domu, czy wolisz gruby seks? Ile mieć chcesz? Uzależnij na barkach, niby łatwo coś zmienić, jednak siły już brak nam. Nikt nie krzyczy przyzwyczajony do takich przygód. Obchodzi nas to, na co nie mamy wpływu. Nikt nie krzyczy przyzwyczajony do takich przygód. Obchodzi nas to, na co nie mamy wpływu. Nikt nie krzyczy przyzwyczajony do takich przygód. Obchodzi nas to, na co nie mamy wpływu. Tym rapem nie każdy liczy na efekty przez pracę, gdy większość zamieniła jakość treści na papier. Oszczercom ubliżasz, mając stensyw na japie. To nasze miejsce na ziemi, mamy myśleć na kredyt, żeby istnieć w przestrzeni. Nie żyć zyskiem, utlenić, zmienić system, nie wiedzy szerzyć. Dziś się tu przemysł oci wytnie problemy. Nie mam serca na dłoni, mówiąc obrazowo, nie dam mięsa łakomym. Czy biliby po nerkach? rękach, bo z gniewem by nas nękał. Nie bujam się na ego w swoich wersach z pokory. Na zdrowie ono nam potrzebne. NFZ zabija tu, ponoś nas codziennie. Kusi nas szeptem, ZUS, KRUS czy PIT. A jeśli masz za dużo, to zostanie ci nic. Czy to raj, czy też piekło, czy jednocześnie start jest ucieczką. Kusi pik energią, pozwól poczuć mi żar ten. Spokój dla ludzi to kręgosłup i szans. Ludzie nie wiedzą, kim są, ich życie to praca dom. Tak tydzień w tydzień co rok, non stop. Ludzie nie wiedzą, kim są, ich życie to praca dom. Tak tydzień w tydzień co rok, non stop. Dlaczego brak nam umiaru? Wiem, łatwo wydać, ale brat, weź to za ruch. Za milion dolarów, euro czy funtów. Nawet wbrew sobie każdy gotowy do buntu. Nie płacz po mnie, proszę. I tak jesteśmy z dala od sceny i ocen. Żyjemy w epoce, gdzie bliski nam koniec. A prawda jest taka, co ma wisieć, nie utonie. Czy widzisz nas tu? Wolę dom, spokój, rodziny, odblasku. To jest świat mój, 2-4 na dobę. Tu hi-hat wybija mi sekundy, ziomek. Czemu nie masz gdzie iść? Nie stój tak, bracie, bo ci dadzą wpysk. Nie tylko zysk i sława sprawia ulgę. Dla mnie jedno i drugie uchodzi za kurwę. Dla wszystkich z pośredniaka, dla tych, którym życie się wali jak Manhattan. Zamiast płakać, zobacz ile tego w nas. Talentu i szczęścia, my mamy siłę, brat. Ludzie nie wiedzą, kim są, ich życie to praca dom. Tak tydzień w tydzień co rok, non stop. Ludzie nie wiedzą, kim są, ich życie to praca dom. Tak tydzień w tydzień co rok, non stop. Ludzie nie wiedzą, kim są, ich życie to praca dom. Tak tydzień w tydzień co rok, non stop. Ludzie nie wiedzą, kim są, ich życie to praca dom. Tak tydzień w tydzień co rok, non stop.